نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Şeyhul İslam ve'l Müslimin Muhammed İbn Abdülvahhab, Muhammed İbn Abdülvahhab'ın üç esas, bu üç esasın delilleri adlı pek değerli risalesini sizlerle beraber okumaya devam ediyoruz. Zira bugünkü dersimiz bu kitapla ilgili olarak son dersimiz olacak. Kitabın son bölümüne geldik. Yüce Rabbimize hamdolsun ki kitabı beraber, sizlerle beraber okumayı, şerh etmeyi bizlere nasip etti. Ve ondan talebimiz ve niyazımız, okuyup öğrendiklerimizden bizi amel edenler eylemesi, amel edenler zümresine katmasıdır. Dediğimiz üzere kulun ahiret saadetini kazanması için gerekli olan bilgilerin yazdığı, içerdiği bir kitap bu kitap. Ahirete ilk adım atma mekanı olan kabirde kendisine meleğin gelip soracağı üç soruya cevap bulanan bir kitap. Daha önceki derslerimizde kula sorulacak olan ilk iki sorunun şerhini yapmış, gerekli olan sözü orada söylemiştik. Bugün ise kula sorulacak olan üçüncü soru, yani dinin ne sorusuna kula sorulacak üçüncü soru, kabire girdiğinde dinin nedir sorusuna vereceği dinin İslam'dır cevabıyla ilgili olan bölümün son kısmına girip değineceğiz. Zira bizler açıkladık ve dedik ki Allah-u Teala insanları dünyaya gönderdiğinde belli bir amaç ve belli bir gaye için göndermiş, yaratmıştır. Zira bunu anlatırken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte insanın ve cinlerin, insanların ve cinlerin dünyaya gelmesinin gayesi olan Allah'a ibadet ve Allah'ı dirileme eşittir olan, manası olan İslam dininin kabirde sorulacağı, kabirde kişiye sorulacağı üçüncü sorudur. Bu din öyle bir dindir ki hem dünya hayatında insanların ve cinlerin hem de ahiret hayatında saadetini, ebedi saadetini hedeflemiştir. Yani kim dünyada mutlu olmak istiyor, sağlıklı yaşamak istiyor, huzurlu olmak istiyorsa bu dine tutunup bu dini yaşaması lazım. Kim ebedi saadet dediğimiz ahiret yurdunda cenneti kazanmak istiyorsa yine bu dine tutunup sarılıp yaşaması lazım. Malumunuz ki daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Yani Allah Teala bu dini yaşayanlara, bu dini hayatında tatbik edenlere ahirette müjdeler vermiş, cenneti vaat etmiş. Aynı şekilde birçok yere değinmişizdir. bu din öyle bir dindir ki dünya hayatında dahi kişinin hayrına olan, kişinin çıkarına olan şeyleri ona ne yapmıştır? Göstermiştir, öğretmiştir. Yani bakıyorsunuz akşam uyku adabından tutun da yemek yeme adabına kadar, yemek yeme adabından tutun da insanın elbisesine bulaşmış bir necaseti temizlemeye kadar kişiye dünya hayatında onun sağlık ve sıhhatine, ona sağlık ve sıhhat kazandıracak her şeyi öğretmiş. Bakıyorsunuz ki aleyhissalatü vesselam akşam yatarken sağ tarafına doğru yatıyor. Aleyhisselamu aleyhi. Sağ tarafına doğru yatıyor. Bugün için bilim adamlarının, tıp doktorlarının yapmış olduğu araştırmalardan sonra çıkan, ortaya çıkan bir hakikat şu, hakikat şu ki diyorlar ki kişi yatarken sağ tarafına doğru yattığı zaman kalbi daha asılı olarak kalır. Bu şekilde kalan kalp daha iyi çalışır, daha iyi kan ne yapar? Pompalar. Kalp diyorlar, sol tarafına yatsaydı ne olurdu? Kalp sol tarafa yaslanır, kalbin kan pompalaması daha zor olurdu. Yine biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor, sizlerden birisinin kabından yemek yediği tabaktan bir köpek gelip yalarsa, diliyle onun için yalarsa kabın onu, o kabı, o tası, tabağı 7 kere yıkayın. O 7 yıkayışınızdan birisi de ne olsun? Toprak kullanılarak yıkanmış olsun. Bugün yine Avrupalı ve Mısırlı bazı ilim adamlarının ortaya koymuş olduğu bir gerçek ve hakikat de şudur ki diyorlar ki köpeğin ağzında bulunan, salyasında bulunan bakterileri temizleyebilecek olan antibakteri dediğimiz antibakteriyel dediğimiz özelliğe sahip topraktır diyorlar. Bu toprak o köpeğin ağzından çıkan salyadaki bakterileri öldürmeye kafi ve yeterlidir diyorlar. Bunlar kısa bir örnek. Dünya hayatında kulun kişinin bu dine sarıldığı zaman nasıl da saadete ereceği, nasıl da huzura ereceği, nasıl da refaha ereceğinin bazı göstergeleri. Ama bu din bundan daha büyük, bundan daha önemli. Bazı şeylere işaret etmiş, bazı şeylere delalet etmiştir ki o da kişinin öncelikle dünyaya geliş amacını, yaratılış gayesini açıklamasıdır. Açıklayan bir kitap göndermiş. Yani bu kitap öyle bir kitap ki Adem Aleyhisselam'dan ve Nuh Aleyhisselam'dan itibaren yeryüzüne gönderilmiş tüm insanlığın başına gelen musibetleri, belaları bize aktarmış, bizlere anlatmış. Sanki bize bakın onların düştüğü hatalara, ki en büyük hata olan şirkinde düşmeyin ki onların başına gelen, dünyada başına gelen helak, mahvoluş sizin de başınıza gelmesin. Onlara şirkinde olunan, onlara öbür tarafta müjdelenen cehennem azabına da siz ne yapmayın? Düşer olmayın, ona muhatap olmayın. Allah Teala bunu ifade ederken Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Diyor ki Allah Teala ben Nebi Aleyhisselam'a hitap ederek benden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki benden önce topluluklara, insanlara hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki o peygamberler topluluklarına gidip Allah'tan ondan başka, yani benden başka o topluluklara gidip şunu şöyle söylemesin. Benden başka ibadete layık ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye söylemiş olmasınlar. Yani her peygamber gönderilmiş olduğu kavme Allah'tan başka ilah yoktur. İbadete layık hak ilah yoktur. İbadeti hak eden, buna müstahak olan, ibadete ehil olan ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. Yani Allah'a ibadet edin diye emretmemiş hiç peygamber yoktur. Yine Allah Teala buyurmakta ki وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٍ. Bizler her bir topluma, her bir ümmete onlara uyaran uyarıcılar göndermişizdir diye buyurarak insanlara ne yapmıştır? Korkutucu, insanlara uyarıcı peygamberler göndermiştir. Ve daha önceki derslerimizde beyan ettik, açıkladık. Bu peygamberlerin kavimlerini uyardığı, hükümdürdüğü, korkuttuğu en önemli husus neydi? Şirkti. bakıyoruz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dizi peygamberden bahsederken onların kavimlerine şu sözü söylediğini iletiyor bize. Ne diyorlar onlar? Ya kavmi, ey kavmimiz, u'budullah, Rabbin Allah'a ibadet edin. Ma lekum min ilahin gayruhu, ondan gayrı, ondan başka sizler için ibadet edilecek bir ilah yok. Aynı şekilde peygamberlerin sorumlusu olan, Resullerin hatimi olan, son halkası olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gönderilmiş olduğu kavmine ve tüm insanlığa yapmış olduğu mesajında, iletmek istediği mesajında ne söylemiştir? La ilahe illallah deyin, tuflihu. Ne yapın? Felaha erin, kurtuluşa erin. İnsanlara gitmiş demiş ki, kulu la ilahe illallah, tuflihu. Eğer la ilahe illallah derseniz, ey Mekkeliler, ey Kureyşliler, ne olursunuz? Tuflihu. Felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Ama oradaki insanlar ne yapmışlar? O insanlar demişler ki, اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Bu adam nereden çıktı böyle? İlahları, birçok ibadet ettiğimiz ilahları tek ilaha mı indirdi? Diyerek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iftiralarda bulunarak, ona şair diyerek, ona şiirbaz diyerek, ona kahin diyerek iftiralarda bulunmuşlar ve insanları onlardan, ondan uzaklaştırmıştır. Burada müellifin söylediği üzere, geçen hafta da değinmiştik. Allah Teala'nın göndermiş olduğu rasullerin ilki kimdi? Nuh Aleyhisselam. Allah Teala'nın göndermiş olduğu rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam. Allah Teala'nın göndermiş olduğu ilk nebi kim? Adem Aleyhisselam. Ona demiştik. Ve ahiruhum Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunların sonuncusu da kimdir? Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Zikr Aleyhissalatu Vesselam kendinin 5 isminin olduğunu, 5 isime sahip olduğunu söylüyor. İsimlerini açıklarken diyor ki, ene Ahmet, ene Muhammed, ben Ahmet'im, ben Muhammed'im. Diyor ki, ene Mahi. Ne demek Mahi? Silen, yok eden. Neyi silip yok eden? Şirki, silip yok edenim. Diyor ki, ene Haşir. Ben insanların etrafında toplanıp haşrolunacağı insanım ahirette. Ve beşinci olarak da diyor ki, ene Akib, ben sonum. Benden sonra ne yok? Peygamber, Resul yok. İşte bu hadis Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahip olduğu 5 tane ismi de bize burada ne yapıyor? Öğretiyor. Bazı insanların bu konuyla ilgili, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleriyle ilgili bu yazdığını görürsünüz. Orada böyle bu 5 isminden farklı olarak farklı farklı isimler getirdiğini görürsünüz. Bazıları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki vasıflarını, onun hakkındaki nitelenen sıfatları da onun ismi zannederek ne yapmışlar? İsimleri çoğaltmışlar. Yani Siracen Munira gibi böyle, Sirac, Kandil, Munir, Aydınlatıcı gibi onun sıfatları olan bu vasıfları, nitelemeleri onun neyi yapmışlar? İsimleri. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kimin kendisine geçtiği üzere kaç ismi var? 5 tane. Ahmet, Muhammed, Ahi, Haşir ve Asir. Hatta bazıları daha da aşırı giderek, daha da ileri giderek ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin dışında bulunan ve bizim ve alimlerin Suruhul Mukatta'a dediği, Yasin, Elif, Lam, Mim, Aha gibi Suruhul Mukatta'a dediğimiz bazı harfleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinden saymış. Mesela demiş ki Yasin onun neydir? İsimlerinden bir ismidir. Taha onun isimlerinden bir isimdir. Böyle bir şey tabii ki yok. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Seyyidu veledi Adem. Hadis'te buyurduğu üzere Beni Adem'in insan oğlunun efendisi. En hayırlısı. Yeryüzüne gönderilmiş insanların en hayırlısı, en efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte Resullerin ilki olan Nuh ve en sonuncusu olan Nebi aleyhissalatü vesselam müellifin de burada dediği gibi insanlara ne emretmiş? Ye'muruhum ibadetillahi vahde. Yalnızca Allah'a ibadet olunması ve enhâhum an ibadeti tağut ve tağuta ibadet edilmesinden de alıkoymuşlar insanları. Gönderildikleri en büyük hedef, en büyük gaye bu olmuş. Yalnızca Allah'a ibadet etme, insanların yalnızca Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan uzak durmaları, tağuttan kaçınmaları. Biraz sonra gelecek. Tağut nedir? Kimler tağuttur? Müellif burada onlara inecek. Diyor ki müellif, ve delilu kavluhu teala. Bunun delili nedir? Zira biz dedik ki müellif rahimahullah bir şey söylediği zaman kendi kafasından söylememiş. Kitapta bakıyorsunuz ve onun diğer kitaplarında baktığınız zaman bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Onu edindiği bir meseleye geldiğinde hemen akabinde ardından diyor ki ve delilu kavluhu teala. Bunun delili şudur. Bunu şuradan çıkardım. Nedir bunun delili? Yani Nuh'un ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin davet ettiği şeyin tevhid ve insanları takındırdığı şeyin de tağuttan insanları takındırmak, uzaklaştırmak olduğunun delili nedir? Diyor ki şu ayet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا. Bizler her bir millete, her bir ümmete ne gönderdik? Resul gönderdik. Elçi gönderdik. Nedir bu rasullerin görevi? Ne yapmış bunlar? Diyor ki, onlar insanlara şunu demesi için, insanlara şunu emretmeleri için. اَنِي عَبُدُ اللّٰهِ. Ne yapın? İnsanlara ne deyin? Allah'a ibadet edin. Yeterli mi? Değildir. وَاَجْتَنِبُ الْتَاغُوتِ. Ve tağuttan içtinab edin, sakının, uzak durun. Yani ayet çok açık. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا. Deminden dediğimiz ayette de neydi? وَمَا مِنْ اُمَّةٍ خَلَى وَمَا مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَى فِيهَا نَذ۪يرٍ. Her bir millete, her bir ümmete nezir, uyarıcı ne yapılmıştır? Gönderilmiştir. Ve bu uyarıcıların görevi ne? Bak bu ayette açıklıyor. Peki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا. Her bir millete Resul gönderdik. Bunlar insanlara ne dediler? اَنِعْبُدُ اللّٰهِ. Sağolun. Allah'a ibadet edin. وَاَجْتَنِبُوا اَكْنِنْ. Kimler? Tağut. Tağuttan sakının. وَفْتَرَدَ اللّٰهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالْتَاغُوتِ وَالْاِيمَانَ بِاللّٰهِ. Diyor ki müellif rahimahullah, Allah-u Teala tüm kullarına, insanlara ve cinlere şunu fark kılmıştır. Nedir o fark kıldığı? الْكُفْرَ بِالْتَاغُوتِ. Tağutu yapmak, inkar etmek. Önce kul ne yapacak arkadaşlar? Tağutu inkar edecek. وَالْاِيمَانُ بِاللّٰهِ. Sonra Allah'a iman edecek. Yani dikkat ederseniz bu neyin tarifi? لا ilahe illallah'ın tarifi. Sürekli derslerimizde deniyoruz, tekrarlıyoruz. Manasını açıklamaya çalıştığımız لا ilahe illallah dediğimiz kişiyi insanın dünya ve ahiret olarak ebedi saadetini sağlayacak olan kelime, his, anahtar kelimenin anlamı bu. Ama bu kelime söylenilen, anlamı bilinmeden söylenilen, içeriği bilinmeden söylenilen bir kelime değil. Getirdikleri ve götürdükleri bazı şeyler var. Kul bunları bilerek söylerse, bu anahtar kelimenin ona sağlayacağı ebedi dünya ve ahiret saadetini kazanabilir ancak. Ama kul bunu bilmeden, bunun manasını düşünmeden, gereklerini yerine getirmeden söylerse, istediği kadar söylesin. Günde bırakın 5000 defa söylemeyi, 150 bin defa söylesin, bu kelimenin ona hiçbir faydası olmaz. İşte nedir bu kelimenin tarifi? Kufur bittağut. El kufru bittağut. Tağut önce ne yapmıştır? İnkar edecek. Sonra el imanu billah. Allah'a iman edecek. La ilahe illallah açıklarken ne dedik? La ilah. Önce ne var? İnkar. Nefi var. Nefi diyorsun. İbadete layık hiçbir ilahın olmadığını ne yapıyorsun? Önce bir söylüyorsun. La ilahe. Sonra ne diyorsun? İllallah. Ne yaptın? Bakın. Bu anahtar kelime dediğimiz tevhidin başında umumi manada, genel manada ibadet edilecek hiçbir ilahın olmadığını ne yapıyorsun? Kabul ediyorsun. Ondan sonra illallah diyerek hususi olarak, taraflarak ibadetin yalnızca kime yapılması gerektiğini söylüyorsun? Allah'a. diyorsun ki ibadete layık, ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. İllallah, ancak bu ibadetleri hak eden tek bir ne vardır? İlah vardır. O da kimdir? Allah'tır. Zaten biz de bunu açıklarken ne demiştik? Tevhidin üçüncü kısmı olan uluhiyet. Kulun kendi fiillerinde Allah için yapmış olduğu, kendi fiillerinde Allah'a yapmış olması, birlemesi. İşte peygamberlerin kavimleriyle münakaşa ettiği, tartıştığı, zedele girdiği, onların karşı çıktığı noktaydı neydi? Buydu. قال ابن القيم. İbn Kayyim şimdi tağutun manasını bize açıklayacak. Tağut arkadaşlar, nedir tağut? Bu kelimeyi daha çok duyuyorsunuz. İslami camiada, işte Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında birçok yerde herkesin konuştuğu, kullandığı bir kelime. Kimileri bunu hak manası, doğru manada kullanıyor. Kimileri de bu kelimeyi kullanarak onu kendi emellerine alet ederek, kendi fikirlerine, kendi görüşlerine alet ederek bu kelime sayesinde kalkıp Müslümanların yöneticilerini tekfir etmeye çalışıyor. Müslümanların başında olan yöneticilere dil uzatmaya çalışıyor. Bunların hepsi tağutu bilmemekten kaynaklanıyor. Tağutu tek bir şeye sınırlandırıp hapsetmekten kaynaklanıyor. Zira tağut o kastettiğimiz insanların anladığından daha geniş bir manaya sahiptir. Tağutun manası şudur arkadaşlar. Tağut sözlük manası olarak, yani kullanıldığı dilde geldiği mana, haddi aşmak demek, aşırılık demek, haddin aşması demek, aşırı olması demek. Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Nuh Aleyhisselam'a gönderilen tufandan sonra inna lemma tagal ba'u amelnakum fil cariye inna lemma tagal ba'u. Su ne yapınca? Su haddi aşınca, yani suyun haddi nedir? Tufan olunca, yani yağmur yağdığı zaman yağmurun haddi nedir? Yollar ıslanır, kenarlardan gider. Haddi aşması ne demek? Suyun haddi aşması, yağmurun haddi aşması, sel olması, afet olması, tufan olması diyor ya Allah-u Teala. İnna lemma tagal ma, su aşınca biz ne yaptık? Hamelnakum fil cariye. Sizleri nerede taşıdık? Gemilerde taşıdık diyor. Yani bu tuğyan kelimesi, tağut kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sözlük manası, sözlük manasında da kullanılan bir kelime. Hala Arapça'da su taştı dendiği zaman ne denir? Taga. Tagal ma'u. Bu ne oldu? Taştı. Peki tağut nedir arkadaşlar? Tağut. Tağut İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi ma tecavaze il abdu haddehu min ba'budin ev mesbu'in ev muta'a. Kulun, kişinin kendisiyle haddi aştığı, tabi olunan, itaat olunan ve ibadet olunan her şey. Bakın kavram pek geniş. Kulun kendisiyle haddini aştı. Allah dışında itaat ederek, ona ibadet ederek ve ona tabi olarak haddi aştığı her şey. Yani bu ibadet olunan, ibadet edilen bir şahıs olabilir. Peşinde gidilen, yolu takip edilen bir alim olabilir. İttifak ederek, haddi aşarak. Çünkü Allah-u Teala'nın insanı gönderdiği zaman, dünyaya gönderdiği zaman onun için çizgileri ne var? Had var, çizgi var. Deminden söyledik, dedi ki yağan yağmurun normalidir, haddi nedir? Yağdığı zaman yol ıslanır. Biraz yolların kenarından ne yapar? Akar. Bu yağmur haddi ne zaman aşmış olur? Yağmur, yani haddi aşmış derken buradaki sınırı aşmış manasında. Türkçedeki haddi aşmış manasında değil. Ne zaman normalin dışına çıkar? Yağmur. Yağmur denmez artık ona, tufan, sel, felaket denir. Kolları böyle su kaplayıp arabaları, ağaçları sürüklediği zaman. Şimdi bu tarife göre ve İbn-i Kayyım'ın yaptığı tarife göre gelelim. Kul kulun kendisiyle haddini aştığı diye diyor. Kulun kendisiyle haddi aştığı her itaat edilen, her tabi olunan ve her ibadet olunan şey. Şimdi gelelim ibadette Allah-u Teala'nın kula çizdiği had, sınır nedir? Nedir arkadaşlar? Kulun aşması gereken, aşmaması gereken had, sınır, çizgi nedir? Yalnızca Allah'a ibadet etmesi, başkasına ibadet etmemesi. Kulun sınırı bu. Dünyada gösterildiği gaye, hedef bu. Bizler daha önceki derslerimizde ibadetin tarifini yaparken ne dedik? İbadet nedir dedik? Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu gizli ve açık kavli ve ameli her şey. Sözlü yapılan, ameli yapılan, vücudun bütün o azaları yapılan her şeye ne diyoruz? İbadet diyoruz. Şimdi kul korkma konusunda, haşyet konusunda kendisine bir sınır çizilmiş. Kendisi ki sen senin başına gelebilecek musibetlerin yalnız Allah'tan gelebileceğini umarak ondan korkman lazım. Senin sınırı bu korku konusunda. Başına bir musibet gelirse artık kimden gelir? Allah'tan gelir. Şimdi sen eğer dersen ki falan yerde bir evliya var, bir türbe var. Onun yanından geçerken ona üç ihlas bir fatiha okumazsan başıma bir musibet gelir. Hanımım hamileyse çocuğunu düşürür. Yahut işim rast gitmez. Yahut hayatta bir veli alim var. Ya işte buna edepsizlik, saygısızlık edersek işimiz rast gitmez, başımıza bir musibet gelir dediğin insan itibaren sen o alimi, o kadri, o türbeyi ne yapıyorsun arkadaşlar? Haddi aşarak ne yapmış oluyorsun? Tağut, tamam şirk. Ama ne diyorsun? Tağut edinmiş oluyorsun. Ne yaptın? Sana çizilen haddi onunla aştın. Yani senin haddini aştığın, Allah-u Teala'nın sana sınır çizdiği şeyi aştığın her şey tağut. Ama kimi tağutlar var? Kişilerin, insanların onları tağut edinmesinden razı ve hoşnut değil. Sözlük manasında tağut bunlar. Kimi tağutlar var ki bilakis insanları ne yapıyorlar? İnsanların kendisine ibadet etmesine teşvik ediyorlar. Şimdi mesela İsa İbn-i Meryem. Meryem oğlu İsa aleyhisselam. Bu kişi kişiler tarafından bakıldığında, kullar tarafından bakıldığında, Hristiyanlar tarafından bakıldığında ne yapmışlar bunlar? Onu tağut edinmişler. Ama o bunlara razı mı? Değil. Ama kalkıp gelelim şeytana. Şeytana. Şeytan insanlara ne emrediyor? Kendisine tabi olunmasını, uyulmasını. Değil mi? İnsanlara ne diyor? Bana uyun diyor. İnsanlar ona uyduğu andan itibaren ne yapmış oluyorlar? Haddi aşmış oluyorlar. Yani onu ne edinmiş oluyorlar? Tağut edinmiş oluyorlar. O ki hakikaten de bundan razı olduğu için, bunu istediği için gerçekten mi nedir? Tağuttur. İşte İbn-i Kayyip de bakın Selef'in tariflerine döndüğümüz zaman tağut tariflerine mesela Ömer İbn-i Kayyip radıyallahu anhuma Ömer'e rivayet olunan bir rivayette bir eserde tağutu o ne olarak açıklıyor? Diyor ki, tağut huve şeytan. Kimdir o? Şeytandır. İşte İbn-i Kayyip rahimahullah tağutun tarifini böyle kapsayıcı yapıyor ki kulun kendisiyle haddi aştığı her itaat olunan, her tabi olunan, her ibadet olunan şeydir diyor. Yani şimdi mesela örnek vermek istesek, desek ki buradaki arkadaşlar işte bizim derslerimizde ne yapıyorlar? Gelip gidiyorlar. Burada bir şeyler öğreniyorlar. Burada öğrendikleri şeylerin dışında da bunlarla birlikte hayatlarının her şeyinde diyorlar ki mesela biz her şeyde İlyas Hoca tabiyiz. Onun doğru mu yanlış mı söylediği bizi ne yapmaz? İlgilendirmez. O söyledikle bitmiştir bizim için. Dedikleri andan itibaren o kişiler ne yapmış oluyor? Sınırı geçmiş oluyor. Ve ne olmuş oluyor? Tağut edilmiş oluyor. Şimdi bugün hayatımızda bunun örnekleri çok. Mutlak itaat. Mutlak itaat. Mutlak ittiba. tabi olma, peşinden gitme. Kime olması lazım? Allah'a ve Resulüne. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sözlerinde, fiillerinde, amellerinde, her şeyinde ne yapmamız lazım? Tabi olmamız lazım değil mi? İtaat etmemiz lazım. Ama onun dışında, onun dışındaki gelen kim olursa olsun, ister bu sahabe olsun, ister bu tabi'in olsun, ister bu mezhep imamlarından birisi olsun, onun dışındaki herkese bu manada muayyen olarak belli bir şahıs üzerinden %100 her şeyine uymak ne değildir? Tabi olmak doğru değildir. Sen bu şekilde bir kimseye tabi olursan her şeyinde, her sözünde, her fiilinde, her hareketinde ne yapmış olursun? Haddi aşmış olursun. Çünkü sana çizilen sınır ne? Belli. Hayatta bir kişi beselden, insanoğlundan bir kişi ancak bu manada bağlanılabilir. O da kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sınır çizilmiş, bu had çizilmiş. Ama sen ne yapıyorsun? Bunu aşarak diyorsun ki benim efendim, efendi hazretlerim, hocam, şeyhim derse doğrudur, bitmiştir. Sen ondan daha mı iyi bileceksin? Veya benim efendim, hocam, şeyhim, mürşidi kamilim bu ayeti görmedi mi? O muhakkak vardır bir bildiği. Ben ona bu yolda devam etmeye çalışacağım diyen bir adam o şeyhini, o hocasını ne edinmiştir? Tağut edinmiştir. Maalesef bugün bu tür insanlarla karşılaşıyoruz. Yani adama anlatıyorsun tevhidin ne olduğunu, insanların tevhidi tahsik etmek, gerçekleştirmek için gönderildiğini, şirkten uzak durmalarının gerektiğini ve senin bu yaptığının şirk olduğunu adama çok güzel bir şekilde anlatıyorsun. Adam diyor ki tamam her şeyin doğru, her şeyin güzel, mantıklı, aklını da yattı diyor. Evet doğru, ben bu bahsettiğin ayetleri de okudum ama diyor ben bu konuda şeyhime tabiyim. İttiba ediyorum, ona uyuyorum. Ona itaat ediyorum diyor. Ne yapmış oluyor bu şekilde? Şeyhini tağut edinmiş oluyor. Yani dediğimiz gibi tağut sadece insanların ibadette edindikleri, haddi aştıkları şeyler değil. Sıraksına gelecek. Bazıları da mesela tağutu alıyor, getiriyor. Tağut kelimesinin geçtiği her yerde onu neyle açıklıyor? Yöneticilerle açıklıyor. Diyor ki tağut demek nedir? Allah'ın hükmünü hükmetmeyen her yönetici. Evet bu gelecek biraz sonra. Açıklaması gelecek. Yani hangi yöneticiler hangi şartlarda tağut olurlar? Ne olacak? Gelecek. Allah Teala mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasul. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sonra ne diyor hemen peşinden? Ve sizden olan yöneticilere itaat edin deniyor. Bakın. Ve ulil emri minkum. Yani itaat edin fiilini ayette iki kere tekrarlıyor. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Sizlerde olan yöneticilere itaat kelimesini itaat olarak fiili üçüncü defa ne yapmıyor? Söylemiyor. Neden? Alimler diyorlar ki tefsir alimleri. Çünkü diyorlar Allah'a ve Resulüne itaat edin ki kullanılan itaat edin fiili tekrarlanmıştır iki kere. Çünkü mutlak itaat. %100'lük itaat. Her şeyiyle itaat o içindedir. Yapılır. Onun dışındakilere itaat onlara bağlıdır. Yani ayar, ölçü, terazi Allah ve Resulüdür. Eğer o yönetici kastedilen yöneticiler emrettikleri şeyde Allah'a ve Resulüne uygunluk sağlıyorlarsa, uygunluk tutuyorsa onlara itaat edin. Uygunluk tutmuyorsa onlara ne yapmayın? İtaat etmeyin. Yani bir yönetici bize emretmiş, emrettiği şeyde Allah'ın ve Resulünün emrettiklerine bir muhalefet yapıyor. Biz buradan ne yaparız? İtaat ederiz. Ama diyelim ki yönetici Allah'ın ve Resulünün sevip razı olmadığı emretmediği bir şey emretmiş bize. Biz buna uyarsak biz o yöneticiyi ne edinmiş oluruz? Tağut edinmiş oluruz. Anladık mı? Diyor ki müellif rahimahullah ve tevâgîtu kesîrâ. Tağutlar nedir? Çoktur. Yani tağut bir tane değil. Asrın harici zihniyetini taşıyan bazı kimseleri ne demek asrın harici zihniyeti dediğimiz? Tevhid denildiği zaman akla ne gelen, akıllarına ne gelen insanlar? Hakimiyet. Hakimiyet tevhidi diye Boğazına düştükleri bir şey var, kısım var. Tevhidin kısmı olarak kendileri çıkardıkları bir kısım var. Yani ehl-i sünnet alimlerinin, selef-i salihinin söylemediği bir kısım bu. Ayrı olarak söylemediği bir kısım. İşte Şeyh Kutub'un kitaplarında okuyoruz, görüyoruz. Alimler bunları bir açıklamış, ifade etmiş. La ilahe illallah açıklarken de gerekli gereksiz konuyla alakalı olsun olmasın, nerede geçsin, her şeyine götürüp taşımakta hakimiyet. Yani demek ki Allah Teala'nın insanlardan tek istediği şey nedir? Allah'ın hükümlerini yeryüzünde ne yapması? Hakim kılmalarıdır. Yani onlar için baktığınızda yeryüzünde Allah'a şirk koşulmuş. Yani türbelere gidilip el açılmış, umut bağlanmış, kaputlar bağlanmış, medet umulmuş, şeyhlere gidilip bağlanılmış, onların aracılığıyla Allah'a tövbe edilmiş, Rabb-i Sallar yapılmış. Bunlar onlar için aslında hiç önemli değil. Onların peşinde, ardında düştükleri, sabah akşam gündeme getirdikleri mesele, anayasada, mecliste, insanların elini kesmek için, içki içenlerin sırtına kırbaç vurmak için Allah'ın hükümlerinin ne yapılması? Uygulanması. Bizler bu açıdan baktığımız zaman, yani hakimiyet tevhidi diye onların dinlendirdiği, onların hakimiyet tevhidi adını verdikleri bu tevhide baktığımız zaman, biz bunu tevhidin hangi kısmında görüyoruz arkadaşlar? Rububiyet. Çünkü hüküm kime aittir? Yaratıcı olana aittir. Yaratıcı olan, Rab olan nedir? Açıkladık bunu. Malik, her şeye sahip olan. Razık, rızık veren. Müdebbir, her şeyi ne yapan? Çekip çeviren. İşte yeryüzündeki hüküm Allah'ın olmasıdır. Allah'ın olması gerekir diye ifade ettikleri tevhid aslında rububiyet tevhidinin içerdiği bir mana. Bu bakımdan hakimiyet tevhidi rububiyet tevhidi ile alakalı. Bir de onun neyle alakası var? Uluhiyet alakası var. Nasıl uluhiyet alakası var? Uluhiyet alakası kul tarafından. Kul her yaptığı fiili kim için yapmalı? Allah için yapmalı. Her yüzündeki verdiği hükümlerde, uyguladığı hükümlerde de kimin hükümlerini uygulamalı? Allah'ın hükümlerini uygulamalı. Bu bakımdan da neyle ilgisi var? Uluhiyetle ilgisi var. Şimdi alimler bu tarz İhvan-ı Müslümin dediğimiz, Müslüman kardeşler dediğimiz, onun yolunda giden, Şeyh Kutub'un kitaplarını okuyan kişilerin hakimiyet tevhidini ortaya atmalarına inkar ettiklerinde ve onlara bu şekilde hakimiyet tevhidinin rububiyet ve uluhiyet tevhidiyle bu şekilde ilişkisi vardır diye açıkladıklarında ve yani sizler niçin bu dördüncü tevhid kısmını ortaya çıkardınız diye sorduklarında onların verdiği cevap şu oluyor. Evet tamam dediğiniz doğru. Ey selef-i salihin yolundan giden alimler, ey selefi ulema. Tamam sizler sizin söylediğinizi biliyoruz. Yani doğru. Hakimiyet tevhidi yani selef-i salihinin, tabiinin, ondan sonra gelenlerin literatüründe olan bir şey değil, ifade değil. İşte İbn-i Kayyim'in, İbn-i Teymiye'nin, Muhammed İbn-i Abdülvahab'ın, evet onların da literatüründe, sözlüğünde olan bir şey değil. Bunu biz de biliyoruz. Veya öğrenmiş olduk. Ama biz niye hakimiyet tevhidi üzerinde duruyoruz biliyor musunuz diyorlar. Çünkü diyorlar baktık ki yeryüzünde yöneticilerin çoğunun onlara göre hiçbir yönetici ne yapmıyor? Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. İnsanların bunu topluca terk etmelerinden dolayı bizler bunu tevhid başlığı altında, hakimiyet tevhid başlığı altında aldık, inceledik. Ayrı bir kısım olarak insanlara anlattık ki insanlar ne yapsınlar? Bunu anlasınlar. Bizim selefi ulema, ehl-i sünnet alimleri onlara ne diyorlar? Diyor böyle Allah'ın dininde, Allah'ın dini adına kendi hoş gördüğünüz görüşleri ortaya koyarak ileri geri ne yapamazsınız? Konuşamazsınız. Eğer bu mantıkla gitseydik biz, bu sizin ortaya çıkardığınız insanların hakimiyeti, hükmü terk ettiler. O halde biz de böyle bir tevhid uydurduk. Tevhid çıkardık mantığıyla gitsek diyorlar. Bir sürü tevhid kısmı oluştururuz. Mesela bugün insanların dinin direği olan bir ibadet namaz. Namazı terk ettiğini görüyorsunuz değil mi? Şimdi bizler diyebilir miyiz? Tevhid-u salah. Namaz gibi. İşte zenginlerin zekat vermediğini görüyoruz. Tevhid-u zeka. Zekat tevhid. Kadınların başını açtığını, örtülmediğini görüyoruz. Ne diyoruz? Tevhidul hicab. Başörtüsü tevhidi. Diye böyle tevhidi. Bırakın üçü, üç yüze ne yapabiliriz? Ayırırız. Halbuki alimlerimiz şer'i delilleri, nasları, Kur'an ve sünnet gibi delilleri baktıklarında, istikra ettiklerinde, onları okuduklarında tevhidin kaça ayrıldığını görüyorlar? Üçe ayrıldığını görüyorlar. Yani halbuki onlar böyle yaparak inanın tevhidi insanlara anlatırken manasını, tarifini sulandırıyorlar. Yani bakıyorsun adam tevhid denince akla artık ne geliyor? Hakimiyet. La ilahe illallah adam iman adlı kitap yazmış Türkçe çıkan diye. İçinde bahsettiği tek şey ne? Hakimiyet. Yöneticilik. Öbür tarafta adamın kılığını kıpırdatmayan öyle bir şirkler var ki Nuh'tan başlayıp Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar her peygamberin uğraştığı dert edildiği Nuh aleyhisselamın 950 sene hayatı boyunca çağırdığı tek şey olan sakındırdığı tek şey olan şirk adamın kılını kıpırdatmamış. Aklından ona işaret etmek geçmemiş bile. Hatta öyle bir duruma düşmüş ki bunlar tevhid denince hakimiyet manasını anlayanlar için yani böyle memleketimizde türbelerin olup üzerlerine binaların yapılıp içinde kandillerin yakılması, insanların özel günlerde kendilerinin uydurduğu kandil gecelerinde oralara gidip özel ibadetler bulunmaları, oralara gidip işte bir şeyler talep etmeleri, bir şeyler medet ummaları onlar için sanki tevhid değilmiş gibi hiçbir şekilde uğraşmadan, kitaplarına yazmadan ne yapmaktalar? La ilahe illallah'ı açıklamaktalar. Ondan dolayı arkadaşlar bu düşünülen hataya dikkat etmemiz lazım. İnsanları bu hatadan uyandırmamız lazım. Yani Allah Teala'nın razı olmadığı tek bir günah var. Affetmediği. Pardon şöyle söyleyelim. Allah Teala'nın affetmediği tek bir günah var. O da nedir? Şirk. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna dediği gibi inne şirke le zulmun azim. Şirk günahların en büyüdür, en çirkindir. İnne Allah la yaghfiru en yushraka bihi şey'en. Allah Teala kendisine ortak koşulmasını ne yapar? Affetmez. Ve yaghfiru ma dune zalike limen yeşâ. Bunun dışındaki ne yapar? Affeder. Ne diyor? İnnehu men yushrik billah muhakkak ki Allah'a ortaklaşan ne olur? Fakat harramallahu aleyhil cennet. Allah ona cenneti ne yapar? Haram eder, haram kılar. Yani bu deliller Nebi Aleyhisselatü Vesselam gelmiş, geldiği günden itibaren ona denmiş ki gel bizim yöneticimiz ol. Kralımız ol. Gel bizi sen yönet. Madem La ilahe illallah da maksat onların dediği gibi harici zihniyet insanların dediği gibi hakimiyet tevhidi. Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Bunu peşinen kabul ederdi. Çünkü hüküm ne olacak? Onun ne olacak? Resulün ne olacak? Ama Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hayır. İlla ki deyin onlara La ilahe illallah deyin. İlla ki şu aracı koyduğunuz sizleri Allah'a yakınlaştırdığını iddia ettiğiniz. Bunu dillendirdiğiniz, söylediğiniz şu aracıları inkar edin. La ilahe. Çünkü diyor asıl tağut bunlar. İşte bugün de İslami hareketlere baktığınızda maalesef yeryüzündeki İslami hareket diye isimlenen bu hareketlere baktığınızda kelime-i tevhidden anladıklarına baktığınızda onların imanla ilgili yazmış oldukları kitaplara baktığınızda her zaman sözü getirdikleri koydukları yerin ne olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar şunu iyi de bilin ki böyle bir tevhidin ayrı bir kısmı yok. Tevhidin ayrı böyle dördüncü bir kısmı yok. Tevhid rububiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi ve uluhiyet tevhidi olmak üzere kaç ayrılır? Üçe ayrılır. Müellif diyor ki tağutlar çoktur. Ve rûsûm hamse. Bunların önce geleni beştir. Beştir. Birincisi kim? İblis. Lanehullah. Allah'ın laneti üzerine olsun. Tağutların önleri, başı kimdir? İblis'tir. Ne diyor Allah-u Teala şeytandan bahsederken? قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ diyor ki şeytan hesap bitince, iş görülünce, ahirette artık hesap görülmüş. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ İşte gördünüz diyor. Allah size ne yaptı? Hak olanı vaat etti. Doğru olanı vaat etti. Yani önünüzde cennet var, cehennem var. Yani bunu siz dünyada söyledi ve vaadiyle gerçekleşti. Şeytan diyor ki وَوَعَدْتُكُمْ وَأَخْلَفْتُكُمْ Ben de size bazı şeyleri vaat ettim ve ne yaptım? Vaadimden geri döndüm diyor. Burada geri dönüyorum. Aynen şeytan olayları yolda bırakıyor. Bakın. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ Delil de getiriyor. Diyor ki وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ Benim sizlerin üzerinde bir otoritem, gücüm de yoktu. Var mıydı? Ben mi diyor sana dedim? Ben mi seni zorladım zina etmek için? İçki bardağını kaldırman için ben mi seni zorladım? Abi böyle bir şey de yoktu değil mi? İlla en da'avtukum benim tek yaptığım şey şuydu diyor. İlla en da'avtukum sizlere ne yaptım? Davet ettim. Fısıldadım. Hadi iç. Hadi zina et. Diyor ki sizler ne yaptınız? Estecebtum li. Bana icabet ettiniz. Yani bana ne yaptınız? İtaat ettiniz. Bana itaat ettiniz. Şeytan. Yani burada ne var arkadaşlar? Şeytan niye dersiz? Niye tağutların lideri? Niye tağutların başı dersiz? Şunu söyleriz. Hani tağutun tarifini yaparken ne dedik? Kişinin haddi aştığı, her itaat ettiği, her tabi olduğu ve ibadet ettiği şeydir. Şeytan bu üç özelliği de ne yapmış? İçinde barındırmış bir tağut. Şeytan bu üç özelliği, yani itaat olunan özelliği, tabi olunan özelliği ve ibadet olunan özelliğiyle tağutların lideri. Niye? Çünkü üçünü ne yapmış? Kendine barındırmış. Allah Teala ne diyor Yasin suresinde? أَلَمْ أَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ Ey beni Adem, ey Adem oğlu, ben sizlere, sizlerden söz almadım mı? Allah Teala diyor. Nedir o aldığı söz? أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ Şeytana ne yapmayın? İbadet etmeyin. Sözünü almadın mı? Aldım yani. Ama sizlere sana rağmen ne yaptınız ey insanoğlu? Şeytana ibadet ettiniz. Bu vecihiyle de şeytan yine tağut. Çünkü ne oldu yine? İbadet bulundu. Sen ne diyor? İlla en da'altukum. Benim yaptığım tek şey sizleri davet etmek. Fessecettum li. Siz de bize ne yaptınız? İtaat ettiniz ve bana tabi oldunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Şeytanın itaat ettiği hutuvatı şeytan. Şeytanın adımlarına ne yapmayın? Uyumayın. Demek ki şeytan izine uyulan, peşinden gidilen, tabi olunan nedir? Bir tağutu. Ondan dolayı alimler diyorlar ki hani Ömer İbn-i Hattaf radıyallahu anh'dan rivayet olunan tağutun tarifinde ne demişti Ömer? Tağut huve şeytan. Tağut şeytandır. Ve men akide ve huve rad. İkinci tağut kimdir? Kendisine ibadet olunan ve bu ibadetten razı olunan kişi. Yani insanlara kendisine secde ettirmekten hoşlanıyor adam. Var böyle şeyh efendiler hem bu memlekette Türkiye'de hem dünyanın farklı bölgelerinde var. İnsanları ayağını öptüren, affedersiniz cinsel organını öptüren, bunlar televizyonlara da düştü, bunların içine katılanlar da oldu, tövbe edenler de oldu. Var bu memlekette, bu memleketin dışında birçok yerde muritlerine, kendisine tabi olanlara ey evlatlarım, ey çocuklarım başınıza bir musibet geldiğinde beni anın, beni hatırlayın diyen, beni çağırın diyen yani bunlar ütopya, hayal bizim uydurduğumuz şeyler değil bunları bizatihi onların içine girmiş, onlarla beraber mücadele etmiş, oturmuşlar biliyor bunlar bunun da ötesinde yazmış olduğu kitaplarında bunları ne yapıyor? Bahsediyor şeyhlerinin kerametlerini anlatırken sefaktaki muridinin sağa sola dönüşlerini dahi bilir diyen ve kitaplara şeyhin kerameti olarak yazan yine bunlar. İşte kendilerine ibadet olunma konusunda, ibadet edinilme konusunda razı olan herkes nedir arkadaşlar? Tağuttur. وَمَنْ دَعَ النَّاسِ اِلَى اِبَادَةِ نَفْسِهِ Yine dediğimiz gibi insanları kendine ibadet etmeye ne yapan? Davet eden. Adam açık açık söylüyor. Yani arkadaşlar sadece ibadet, namaz, oruç, zekat değil. Defaatle söyledik. Tevekkül, dua, teveccüh, havf, korkma, reca, rağbe, rahbe, korku, umut, istigafe, gavs, yetiş demek, talep etmek, yardım istemek, isti'ane, yardım talebinde bulunmak. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Birer ibadettir. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'ı oturtmuş. Arkasına ne diyor ona? Ey çocuk, sana bazı şeyler öğreteceğim. Ya gulam inni uallimuke ba'da kelimat. Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Nedir o öğrettiği kelimeler? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki فَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ. Talep ettiğinde Allah'tan talep et. وَاِذَا سَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ. Yardım istediğinde yalnız da Allah'tan emin ol. Ama bugün insanlar diyor, ya kardeşim biz işte gidiyorduk mübareğin yanına, huzuruna. Arabanın tekeri patladı, uçtu gitti. Orada mübarek bir yetişti bize. Otobüsümüzü ne yaptı? Uçurumdan kurtardı. Diye insanlara neyi öğretiyorlar, neyi anlatmaya çalışıyorlar? Başın sıkıştığı zaman sen de ne yap? Yetiş diye seslen. Sana mübarek yetişir. İşte bu, da, bu nedir arkadaşlar? Bu da bir tağut. Çünkü Allah Teala kula çizdiği sınır ben. Bunları Allah'tan bekliyoruz. وَمَنْ اِدْنَعَى شَيْئًا مِنْ اِلْمِ الْغَيْبِ. Gayb ilminden de bir şeyler bildiğini, gaybı bildiğini iddia eden. Gayb arkadaşlar alimler diyor iki türlü. Bir gelecekle ilgili gayb, bir de geçmişle ilgili gayb. Mesela gelecekle ilgili gayb nedir? Adam diyor işte yarın şu olacak, öbür gün şu olacak, şu tarihte şu olacak gibi şeyler söylüyor. Geçmişle ilgili de şu. Adamın evine hırsız giriyor. Arabası çalınıyor. Parası çalınıyor. Gidiyor adam falanca filanca kişiye. Diyor ki şunu bir araştır bul bakayım. O da ne yapıyor? Geçmişle ilgili güya haber toplamaya çalışıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bunlarla ilgili olarak? Men ese kahinen. Kim bir sihirbaza, büyücüye, kahine gelir. فَسَأَلَهُ فَسَّقَهُ. Ona soru sorup işte benim suyum çalındı, bunu kim çaldı? Veya gelecekte ne olacak? Sorular sorup onu tasdik eden var ya بِمَا يَقُلْ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Bu adam, yani bu şahine giden adam, ona soru soran, onun söyle cevabını tasdikleyen, doğrulayan adam kefara bima unzile ala Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene Kur'an'a ne yapmıştır diyor? Küfretmiştir, inkar etmiştir. Niye? Allah sana Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ. Yeryüzünde olanları ve gökyüzünde olanları ve gaybı başka getirilmez. Kur'an bunu söylüyor. Sen kalkıp ne yapıyorsun? Gaybı bildiğinizi iddia ettin, kahine gidiyorsun. Ve ne olmuş oluyorsun sen böylece? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Muhammed'e indirilmiş olan Kur'an'a inkar etmiş oluyorsun. Sen tağut olmuyorsun, sen tağut edinmiş oluyorsun. Senin tağutun kim olmuş oluyor o? Müneccim, kahin, büyücü olmuş oluyorsun. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. Tağutun düşüncesi gibi arkadaşlar. Allah'ın indirdikleriyle ne yapmayan? Hükmetmeyen. Çünkü ne olmuş oluyor? Allah'ın indirilmiş olduğu bir şeyle hükmetmek Allah'ın insanlara koyduğu nedir? Ömür. Bir insan kalkıp ne yapar? Bunu yerle bir eder. Bunun dışındaki şeylerle hükmederse ne olmuş olur? Tağut olmuş olur. Ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an-ı Kerim'de de geçen وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendisidir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir diye geçen Maide Suresi'nin 3 ayeti açıklarken alimler diyorlar ki, ki bunların başında tercümanul Kur'an dediğimiz Kur'an'ın müfessiri, tercümanı İbn-i Abbas ne diyor bu ayetlerle ilgili? Kufrun dune kufur. Yani bir insan Allah'ın hükmüyle hükmetmedi diye o andan itibaren direkt ne olmaz? Kafir olmaz. Ne gibi? Bir insan Allah-u Teala'nın içki içmeme hükmüyle hükmetmeyip içki içmesi gibi. Allah Teala'nın içkiyle ilgili hükmü ne? Haram olup içmeme. Kalkıp bir insan bu hükümle hükmetmezse, nedir bu hükümle hükmetmek? İçki içmemek. Bu hükümle hükmetmemek ne demek? Bu içkiyi içmek. Bir insan kalkıp bu hükümle hükmetmeyip içki içerse kafir olur mu? Olmaz. Allah'ın kafir olur işte. Allah Teala'nın zina ile ilgili, zina etmekle ilgili hükmü ne? Yaklaşmayın, zina etmeyin. Peki, zina etmek Allah'ın hükmüyle hükmetmek mi? Değil. Zina eden bir adam Allah'ın hükmüyle ne yapmamış olur? Hükmetmemiş olur. Bu adam zina etti. Allah'ın bu konudaki hükmüyle hükmetmedi diye kafir oldu diyen var mı? Var. Kim diyor? Hariciler diyor. Hariciler ne diyor? Bir adam zina ederse ne olur? Kafir olur. Bir adam içki içerse kafir olur. Bir kadın içki içerse kafir olur. Niye? Diyorlar ki çünkü Allah'ın hükmü bu konularda bellidir. Bir insan bunların aksini yapmışsa Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olur. Allah da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir. Al sana diyor ki içki içen adam kafirdir. Zina eden adam kafirdir. Başına sen kadın kafirdir. Bunlar hakiki hariciler. Gerçek harici bunlar. Bir de asrın modern haricileri var. Onlar içki içeni, zina edeni, başına sana ne yapmıyor? Teşvir etmiyor. Tek teşvir ettikleri kişiler var. Onlar da kim? Şöreticiler. Bunlar da modern harici deniyor bunlara. Muasır çağdaş harici. Yani bu çağda yaşayanlar. İşte Seyyid Kutup'un kitaplarını okuyanlar, Hasan el-Benna'nın kitaplarını okuyanlar, Üsame Bin Laden gibi harici zihniyete sahip, patlamaları destekleyen insanların yolundan giden, onları destekleyen pratikyenleri olan Eymen Zevahir'i dinleyen tipler eski hariciler gibi her şeyde ne yapmıyorlar? Tekfir etmiyorlar. Sadece Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi neye indirgiyorlar? Yöneticilere. Halbuki bakın arkadaşlar İbn-i Rahimahullah radıyallahu anhu ne demiş? Bu ayetle ilgili kufrun dure kufur. Dinden çıkarmayan küçük küfür. Yani günah. Ne zaman günah bu? Ne zaman günah? Şimdi diyor ki alimler, yöneticiler iki türlüdür. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen yöneticiler şu iki türlüdür. Şu şekildedir. Kimi yöneticiler var ki Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor, evet. Ama yaptıklarının bir suç, bir eksiklik, bir yanlış, bir günah olduğunu biliyor. Buna rağmen dünyevi bir sebepten dolayı, maddi bir sebepten dolayı yahut korktuğundan dolayı ya işte ben Allah'ın hükmüyle hükmedersem düşmanlar bu memleket gelir, burayı saldırır, harap eder gibi korkudan dolayı. Ya ben Allah'ın hükmüyle hükmedersem bu yediğim paraları yiyemem, bu koltuğumda oturamam gibi sebeplerden dolayı Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa bu insan ne olmuş olur? Günahkar. Ne gibi? İçki içen adam gibi. Zina eden adam gibi. Ama bir adam bir yönetici kalkıp diyorsa ki Allah'ın hükmü orada, bizim uyguladığımız hükümler de burada. Bunlar onunla aynı derse. Yahut bunlar ondan daha iyi derse ve bunu kalbiyle helal ederek söylerse ki öyledir bu uygulama zaten. Diyorsa ki diliyle benim bu uyguladığım hükümler Allah'ın hükümleriyle eş. Aynı. Bir fark yok. Yahut benim hükümlerim ondan daha üstün derse bu adam ne olmuş olur? Kafir olmuş olur. Peki zina eden adam ne zaman kafir olur? Öyle sorsak size de peki ne zaman kafir olur? Zinayı helal görürse. İçki içen adam ne zaman kafir olur? İçtiği içkiyi helal hayatına. O zaman şöyle söyleyelim. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen adam ne zaman kafir olur? Helal saydığı anda. Ama adam diyorsa ki Allah affetsin. Yapamıyoruz, günahkarız. Yani yapamıyoruz derse bu adam ne olmuş olur? Günahkar olmuş olur. O zaman tağutları sayarsak arkadaşlar. Tağutlar neydi? 5. Birincisi kim? Şeytan. İkincisi ibadet eden ve ibadet ettiğine razı olan. O da tağuttur. Haddi aşmış. Üçüncüsü ibadete çağıran. Dördüncüsü kahine giden. Kahin. Gaybı bildiğini bilmeyen. Beşincisi Allah'ın hükmüyle ne yapmayan? Hükmetmeyen. Sonra diyor ki ve delilu kavluhu teala. Nedir bunların delili? La ikraha fiddin. Dinde ne yoktur? Zorlama yoktur. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيْ rüşt, doğru, terhis neyden ayrıldı? Yanlıştan ayrıldı. Hemen yeksin tağut. Kim tağutu ne yaparsa? İnkar ederse. Yani dinle zorlama yoksa arkadaşlar. Din artık apaçık, belli. Her şeyi ortada. Her şeyi ortada. Artık ona yapmayacaksın sen. Zorlamayacaksın bu manada. Ama sen bilin olduğu zaman insanları ne yapacaksın? Davet edeceksin. Ama Müslüman adam Müslüman olduğu andan itibaren ne yapmak zorunda? Ona dinde zorlama var. Ve nasıl zorlama var? Namazını kılacak. Orucunu ne yapacak? Kılacak. Ama ehli kitaba git mesela. Adamlar ne yapabilir? Cizye de parada ödeyip bulundukları cizlere kala girer. Bunların tafsilatı başka derslerde ayrıntıları gelir. Diyor ki Allah-u Teala hemen yekfur bir tağut. Kim tağutu ne yaparsa inkar eder. Ve yu'min billah. Allah'a iman eder. Bakın neyin tarihi arkadaşlar? Allah'ın hemen yekfur bir tağut ve yu'min billah. Tağut nedir anladık mı? Ben açıkladığımız tağut. Bu kişi ne olmuş olur? Fakat istemsike bil urvetil huska. Bu kimse tutmuştur. Sımsıkı tutulmuştur. Ne? El urvetil huska. Sapsağlam ife. Len fisame leha. Ne olmayan? Parçalanmayan. İfe tutulmuştur. Allah sana ne diyor? Ne diyor müellif burada? Ve hâzâ mânâ la ilahe illallah. İşte bu da nedir? La ilahe illallah'ın manasıdır. Ve bil hadis. Hadiste de şöyle gelmiştir. Ra'sul emri İslam. İşin başı nedir? İslam. Ne demek bu işin başı? Yani dinin başı. İslam'dır. İslam nedir? Şehadetler. Değil mi? Ondan sonra gelen İslam'ın şartları. Ve amuduhu es-salah. Bu işin amudu. Ne demek amud? Direği, dayanağı, kolon. İşlerinde ulaşan arkadaşlar. Kolonları nedir bu işin? Es-salah. Namaz. Ne diyor Ömer İbn-i Hattab? Men terake salate felâ hazza lehu fil İslam. Ne diyor Ömer radıyallahu anh? Namazı terk edenin İslam'dan bir payı yoktur. Yani artık o adam Müslümanlıkla, İslam'la ilişkisi ne olmuştur? Kesilmiştir. Bu Ömer radıyallahu anh'ın sözü. Aleyhissalatü vesselam'ın sözü. El-ahdüllezî beynena ve beynehum asla bizimle onun arasında yaptığımız anlaşma nedir? Namazdır. Hemen terakeha fakat kefer. Kim o namazı terk ederse ne olmuş olur? Kafir olmuş olur. Aleyhissalatü vesselam da bu şekilde söylemiş. O yüzden namaz en önemli ibadetlerden bir tanesi. Ne dedik? İşin başı ne? İslam. Yani şahadetten. Ondan sonra amudu yani kolonu dayanağı namaz. Ve zirvetu senamihi zirvesi. Senam devenin hörgüsü demek. Devenin hörgüsü var ya. Tepesi. Nedir? El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda ne yapmak? Cihad etmek. Bakın arkadaşlar müellifin kitabın sonunda bu hadisi getirmesi çok ilginç bir şey. Hatırlıyor musunuz? Kitabın başında biz demiştik ki Kitibu ala kulli muslimin ve muslime Teallumu erba'i mesail. Dört meseleyi bilmesi gerekiyordu kulun değil mi? Neydi o dört mesele? Bir. Birincisi neydi? İlim. Bu hadiste bakın ne diyor? Ra'sul emri el-İslam. İşin başı nedir? İslam. Nasıl bileceksin onu? Şehadeten, iki şehadeti. Allah'a ve Resulüne şehadeti nasıl bileceksin? İlimle. Ve amuduhu es-salah. Ondan sonra ne gerek? İlimden sonra? Amel. Amel gerek. Sonra? Davet. Nasıl davet edeceksin Allah'a? Cihat mı davet edeceksin? Ve cihat ne ihtiyaç duyar? Sabra ihtiyaç duyar. Yani bakın kitabın başında yazdığı şeyle kitabı bitirdiği şey hemen hemen aynı. Son olarak diyor ki Vallahu a'lem. Yine de en doğrusunu Allah bilir. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem. Salat ve selam aleyhissalatü vesselamın üzerine ailesine, ashabına olsun. Böylece arkadaşlar müellifin üç esas adlı bu mübarek, bu hayırlı ve çok faydalı olan kitabını bitirmiş olduk. Şerhini bitirmiş olduk. Yüce Rabbim inşallah dersimizin başında da dediğimiz gibi bu kitabı gerçekten okuyup anlayan ve anladıklarıyla amel eden ve o ameliyle amel ettikten sonra da insanları bu ilme davet eden, bu yolda ezaya, başına gelen musibetlere sabredenlerden eylesin. Bundan sonraki derslerimizde yine bu büyük alimin kitaplarını okumaya, tekrar tekrar okumaya devam edilir. Bu kitaplar ifade ettiğimiz gibi öyle okunan hikaye, roman, kıssa kitaplarına benzememekte. Bunlar başucu kitapları olan kitaplar. Kur'an-ı Kerim'den sonra, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden sonra sürekli tekrarlamamız gereken, bize tevhidi anlatan, bizi şirkten sakındıran önemli kitaplar. Bizler inşallah önümüzdeki derslerimizden itibaren Kavaidul Erba' 4 kural adlı müellifin yazmış olduğu küçük risaleyi şerh edeceğiz. Ancak önümüzdeki hafta inşallah cumartesi günü Emre hocamız sizlerle bir araya gelecek burada. Ufak bir ders yapacak, sohbet yapacak. Ondan sonraki hafta inşallah Kavaidul Erba diye bildiğimiz 4 kural, 4 kaide adlı müellifin yine çok önemli bir risalesini şerh edeceğiz. Bu şerh ya 2 ders sürer ya da 3 ders sürer. Kısa olacak. Onun metnini de sizlere inşallah anlatacağız. Ve sallallahu ala nebine Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah.